În premieră, examenul de bacalaureat începe din februarie. Astăzi debutează prima sesiune cu proba de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. Sindicatele din învățământ susțin însă că organizarea acestor probe în februarie nu ar respecta legea educației. Eugenia Sandu este vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din învățământ. Examenul de bacalaureat evaluează competențele, nivelul de cultură generală și specializare atins de absolvenții de liceu. În momentul de față, conform calendarului, participă toți elevii din clasa a 12-a la evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Din punctul nostru de vedere, nu este legal, deoarece, așa cum prevede metodologia, ar trebui să participe doar absolvenții de liceu. Din 16 februarie începe evaluarea competențelor digitale, iar pe 21 și 22 februarie este programată proba orală de limba străină. În plus, sindicatele mai reclamă la Europa FM faptul că primele probe ale bacalaureatului au loc în zile în care se țin și cursuri, totul ca statul să facă economie. Profesorii sunt obligați printr-o notă ca pe toată perioada aceasta în care se desfășoară evaluarea competențelor să-și desfășoare și activitatea la clasă. Nu numai profesorii, ci și elevii. Gândiți-vă că este un stres maxim și pentru elevi și pentru profesori. Probabil că au fost gândite doar în ideea meschină de a nu fi plătiți profesorii care participă la această probă de bacalaureat. Probele scrise la examenul de bacalaureat vor începe din 25 iunie. Proteste antiguvernamentale de amploare redusă au avut loc aseară la București, Cluj-Napoca și Iași. În total 250 de persoane, manifestanții critică inclusiv măsurile fiscale luate de guvernarea PSD-ALDE. Aproximativ 60 de persoane s-au adunat la guvern, 100 la Cluj-Napoca și alte câteva 10 de persoane au protestat la Sibiu. Manifestații de mică amploare au avut loc și în orașe precum Iași, Târgu Mureș și Brăila, unde numărul participanților a fost de 10-15 persoane. Dar de ce a fost nevoie de revoluția fiscală făcută de guvernarea PSD-ALDE? Ministrul Muncii are o explicație, Olguza Vasilescu aseară la Antena 3. Toată lumea se întreabă de ce am făcut această revoluție fiscală și acest transfer al contribuțiilor de la angajator la angajat. În primul rând, pentru ceea ce va însemna sistemul de pensii în anii următori, pentru că suntem la o vârstă în care ne dorim să apucăm și noi pensia. Dacă rămâneam în continuare în situația în care 2 milioane de persoane nu plătesc contribuții, nu mai vorbesc că la nivelul salariului minim pe economie, că nu se plăteau deloc, alte persoane lucrează la part-time, dar de fapt ele lucrează pe drepte cu normă întreagă, 8 ore, numai că li se contabilizează acolo 2 ore. Mutarea contribuțiilor sociale la angajat a fost necesară, la fel și plata de contribuții sociale pentru contracte parțiale de la nivelul unui salariu minim, mai spune Olguța Vasilescu, iar măsurile au produs efecte benefice, consideră doamna ministru. Iată, în 4 luni de zile de la apariția acestei ordonanțe de urgență, 189.000 de contracte part-time s-au transformat în contracte cu normă întreagă. Da. Ministrul Muncii admite se pot comite erori la calcularea unor salarii, ce e de făcut în astfel de situații. Teoretic ar trebui să aibă un contabil bun. Practic pot să se adreseze direct Ministerului de Finanțe, pentru că, vedeți, eu explic tot timpul toate aceste lucruri, inclusiv transferul de contribuții, care de fapt le face Ministerul de Finanțe, nu Ministerul Muncii. Să știți că am observat inclusiv la legea salarizării foarte multe greșeli și uneori din sisteme unde nu ne așteptam sub nicio formă să avem asemenea calcule, cum a fost la grefieri, unde am avut scandal vreo 3 zile că le scad salariile grefierilor. După ce i-am chemat la minister pe reprezentanților, ne-am dat seama că de fapt calculau greșit și că nu le scădeau salariile. Reprezentanții Ministerului Justiției. Noi explicații de la Ministrul Muncii și despre deducerile personale de care pot beneficia de anul acesta angajații din România. Beneficiari sunt doar cei care câștigă între 1950 de lei și 3600 de lei. După pragul de 3600 de lei nu se mai acordă deduceri. Cele mai multe sunt pentru cei care încasează salariul minim între 500 și 1300 de lei în funcție de numărul de persoane aflate în întreținere. Ministrul Olguța Vasilescu aseară la Antena 3. Deducerile se aplică până la un salariu de 3600 de lei, tot ce înseamnă între salariul minim pe economie 1900 până la pragul de 3600 vor primi aceste deduceri. Ce înseamnă asta? O persoană care este singură, nu are soție, nu are copii, va avea o deducere de 510 lei. Dacă are și soție care nu este angajată în altă parte, mai primește o deducere de 160 de lei și pentru fiecare copil în parte, iarăși primește câte o deducere de 160 de lei. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a explicat cum se acordă aceste deduceri pentru o familie cu doi copii în care lucrează doar tatăl, care obține doar un salariu minim. 510 lei, care este deducerea pentru titularul de contract, adică pentru tată, să zicem, plus 160 lei pentru soție dacă nu are un alt salariu, plus 160 lei pentru primul copil, 160 lei pentru al doilea copil, totalul este de 990 lei. Pornim de la salariu minim, 1900, din care scădem 35%, care sunt contribuțiile, CASU și CASS-ul, și rezultă suma de 1235 de lei. Din această sumă, după ce am eliminat contribuțiile, scădem deducerile. Adică cei 990 de lei. Cei 990 de lei care sunt deducerile. Și ne dă o sumă de 245 de lei și doar la această sumă se aplică impozitul. Deci se aplică la 245 de lei impozitul de 10% pe salariu, adică rezultă un 24,5 lei pe care îi oprește statul. Venituri mai mari pentru medicii de familie care sunt finanțați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astăzi Ministrul Sănătății Sorina Pintea și reprezentanții CNAS vor aproba documentul care prevede creșterea fondurilor. S-a modificat bugetul casei, am avut o discuție pe contractul cadru cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și vor beneficia de o creștere a punctului semnificativă, de la 4,8 la 5,82. Cu 1 aprilie vom semna contractul cadru. Luni, acest contract cadru se va aproba de către Consiliul de Administrație a Casei Naționale, voi fi prezentă și eu acolo. Tot astăzi, ministrul Sorina Pintea ar urma să discute cu liderii sindicali problema sporurilor pentru angajații din sistemul sanitar. Întâlnirea vine în contextul în care unii angajații de la stat au venituri mai mici, odată integrate sporurile în salariul de bază prin noua lege a salarizării bugetarilor. Luni la ora 14 am o întâlnire cu reprezentanții confederațiilor sindicale pentru a le prezenta propunerea noastră pentru acest regulament al sporurilor. Pot să vă spun după ziua de luni ce am convenit, ce am discutat. Noi avem o propunere, le-am trimis draftul. Ascultați știrile Europa FM. Metroul din drumul Taberei spre centrul Bucureștiului, încă o amânare, ar putea fi gata până în iunie anul viitor. Este noua estimare a conducerii Metrorex. Motivul amânării este blocat în instanță licitația pentru sistemul de siguranță și automatizare a traficului. În iulie anul trecut, fostul director Metrorex, Marian Aldea, spune că până la sfârșit de 2018, magistrala trebuia deschisă. Probabil că spre în partea a doua a semestrului 2 vom circula pe această magistrală. Magistrala de metrou 5, Eroilor, drumul Taberei, ar trebui să aibă o lungime de 7 km și 10 stații. Lucrările au costat 3 miliarde de lei. Guvernul nu se atinge de banii bisericii ortodoxe, nu se pune problema unei impozitări. Precizările vin de la Patriarhie, care susține că oricum plătește taxe și impozite ca orice organizație neguvernamentală. Ministrul de Finanțe spunea vineri că nu se gândește la o impozitare, dar că ar vrea ca biserica să se implice mai mult în acțiuni de binefacere. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. Biserica Ortodoxă Română plătește impozite pe toate clădirile ei, pe toate terenurile ei, plătește impozite pe salariile întregului său personal, clerical și neclerical, plătește impozite pe orice leu care rămâne dintr-o activitate de natură economică consumată în interiorul ei, pe orice bani care nu sunt orientați spre activitățile despre care am vorbit. E statutul fiscal al oricărui ONG. Acuzată de ambuncă funcționează ca o corporație sub masca unei organizații neguvernamentale, dar că nu plătește taxe, conducerea Patriarhiei susține că este gata să discute problema banilor cu guvernanții PSD-ALDE. Ascultați știrile Europa FM. Anchetatorii au recuperat una dintre cutiile avionului prăbușit în Rusia. Aparatul cu 71 de persoane la bord a căzut pe un câmp înzăpezit în regiunea capitalei Moscova. Sunt luate în calcul o eroare de pilotaj sau o defecțiune tehnică. Ioana Dumitrescu. Nu există supraviețuitor după accident. 71 de persoane se aflau la bordul aparatului ce aparținea companiei ruse Saratov Airlines. 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului. 3 cetățeni străini și 3 copii se numără printre victime. Se fac acum teste ADN pentru identificarea trupurilor. A burning plane, as they're describing it, falling from the sky. That would indicate avionul Antonov a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova cu destinația Orsk, aproape de frontiera cu Kazahstanul, anunță televiziunile din Rusia. Aparatul a dispărut de pe radare la 10 minute după după decolare. Unii martori au spus că au văzut flăcări ieșind din avionul care pierdea altitudine. Resturile epavei sunt împrăștiate pe o rază de circa un kilometru. Din cauza ninsorii și a viscolului, echipele de urgență au ajuns cu greu la locul accidentului. Președintele rus și-a anulat vizita de lucru la Sochi. Acolo, Vladimir Putin ar fi trebuit să discute cu președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas. În cele din urmă, Abbas va călători la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin. La Jocurile Olimpice de iarnă continuă să se răspândească un virus extrem de contagios. Frigul este de asemenea marea problemă a Olimpiadei care are loc în aceste zile în Coreea de Sud. Mai multe probe au fost amânate din cauza vântului puternic, iar sportivii s-au plâns de frigul pătrunzător. Iuliana Uchi relatează. Proba masculină de coborâre, care urma să se desfășoare duminică, a fost reprogramată pentru ziua de joi din cauza vântului puternic. Totodată, slalomul superuriaș masculin a fost amânat cu o zi și va avea loc vineri. De altfel, condițiile meteorologice severe au ridicat numeroase probleme încă de la proba de sărituri cu schiurile. Personalul tehnic a acoperit cu pături săritorii care stăteau la rând la start în frig. Previziunile meteorologice pentru următoarele zile nu sunt mai bune. Temperaturile vor coborî la -25 de grade Celsius și vântul puternic va continua. Pe lângă aceste probleme cu vremea, ieri a avut loc și un seism cu magnitudinea de 4,6 grade, care a fost resimțit pe întregul teritoriu sudcorean. Și de parcă toate acestea nu ar fi fost de ajuns, organizatorii sunt în alertă după ce au fost semnalate 128 de cazuri de îmbolnăvire cu un virus foarte infecțios care produce simptome gastrointestinale puternice. Știrile Europa FM la final, un nou episod de ninsori și precipitații mixte în mai multe zone ale țării. Meteorologii prognozează aceste fenomene pentru mijlocul săptămânii. O ascultăm pe Alina Șerban de la ANM. Mai putem avea un episod cu precipitații marți, miercuri, undeva la mijlocul săptămânii. La fel, un sistem de presionar determină apariția precipitațiilor în majoritatea regiunilor. Acestea vor fi sub formă de ninsoare în zonele montane, mixte, în zonele mai joase și, în general, ploi în rest, deoarece vine pe un fond termic destul de cald. ANM anunță pentru astăzi zi cu valori termice normale pentru această perioadă din an. Maximele vor fi cuprinse între 0-1 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 8-9 grade în Oltenia și sudul Banatului. Doar izolat va mai fulgui astăzi la munte și posibil în estul extrem al țării. Zi mohorâtă se anunță în capitală cu vânt slab și o maximă de 5-6 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CSM București a remizat 22-22 pe teren propriu cu Rostov Don în Liga Campionilor la handbal feminin. Rusoaicele au condus cu 12-11 la pauza meciului de la sala polivalentă și au avut și 3 goluri avantaj în repriza secundă. Totuși, tigroaicele din capitală au trecut de 2 ori la conducere în ultimele minute, iar Cristina Neagu a ratat ultima ocazie a meciului. Ea și Amanda Kurtović au fost cele mai bune marcatoare ale campioanei României cu câte 5 goluri. CSM București are asigurată calificarea și conduce în grupă cu 11 puncte, urmată de Eto Gyor cu 10 și de Rostov cu 9 puncte. Urmează la 26 februarie confruntarea din Ungaria cu Gyor. CSU Craiova a învins-o cu 1-0 pe Șep și Sfântul Gheorghe și s-a apropiat la 6 puncte de liderul CFR Cluj. Golgheterul oltenilor Gustavo a marcat în minutul 62 din lovitură liberă și a ajuns la 11 reușite. CSU Craiova are 4 victorii în tot atâtea meciuri jucate pe noul stadion Oblemenco și este neînvinsă în ultimele 5 etape. Manchester United a fost învinsă cu 1-0 de Kodasha Newcastle, astfel că rivala Manchester City s-a desprins la 16 puncte în fruntea Premier League. Diavolii roșii nu mai pierduseră de 5 ani cu Newcastle, care în urma victoriei a ieșit din zona retrogradării. A treia clasată, FC Liverpool, a câștigat cu 2-0 la Southampton, marcatori Salah și Firmino, și s-a apropiat la 2 puncte de Manchester United. Marius Copil a pierdut prima finală ATP a carierei, jucată aseară la Sofia. El a fost învins de un adversar mai slab cotat, bosniacul Mirza Basic, numărul 129 mondial, la capătul unui meci foarte echilibrat, care a durat 2 ore și 20 de minute. Românul a pierdut primul set la tiebreak, l-a câștigat la fel pe următorul și a cedat cu 6-4 în decisiv. Basic îl conduce astfel cu 3-1 pe Copil în meciurile directe. Turneul de la Sofia a avut premii în valoare totală de jumătate de milion de euro. Asta. Decât atât? Decât atât. E, pentru acum... Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. you're rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I know you think I'm crazy hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me. They're just about as burnt out as worn out 45, and you can't expect them to keep our love alive. Don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I guess you had me fooled for a while. Well, you come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, cause someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh, play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Just let it lie and let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Don't play your rock and roll to me. Smokey, 7:17, ascultați Europa FM. Bună dimineața, prieteni. Încă o zi frumoasă de iarnă. Da. V-ați luat salariile pe luna asta? Urmează cât de luna jumătate, nu? Pe luna asta nu. Mamă, și se apropie și triunghiul dragostei. Dacă mai pui un punct, se face 4 la ter. 14 februarie, 24, 1 martie, 8 martie. Dacă scăpăm de asta? Da. Dacă ai din nou să fie și ziua ei tot în zona asta. Dacă ai norocul, cum? Norocul, iartă-mă. Aoleu, mă, frate, ce s-a scăpat, îngrozitor. Da. Doamne, o clipă aș fi putut crede că, da, din potrivă. Nu. Da. Nu se pune problema. E și vreun sfânt ceva în perioada asta? Da, sunt și sfinți în perioada asta, depinde și cum o cheamă. Deci ai o mulțime de ocazii. Da. Bani să ai, salariu să ai. Am auzit-o și pe doamna Olguța. Ce? Nu, bani sunt. Sunt. Bani sunt. Salarii pe aici, sunt. Pe acolo. Unde o fi mai bine să ai job acum, frate? La privat sau la stat? La privat, domnule. Asta mă întreb. La privat, a? Da, la privat e cel mai bine. Eu sau zic, la stat. Zic, deci unde nu trebuie să aduci bani de acasă? Asta mi se pare cel bun mai răspuns, bine. Poate e cel mai bun răspuns. Da, salariile de la stat au crescut în unele situații cu mult peste ce e la privat. În cazul primarilor, de exemplu. Bine, dar acolo la primarie și stresul mare. Adică așa, nu se știe niciodată dacă se termină mandatul liber. Încă. Dar se ocupă partidul de asta. Da, dar poți să devii primar de la domiciliu. Așa e. Unii sunt primari și din arest. Exact. Alții sunt primari chiar fără să fie primari. Și serios, vorbesc serios. În București e un caz, da, unde da, un fost primar vine în parcarea primăriei și acolo stabilește, face ședințe în mașină, nu știu ce, după care se duce acasă și primăria merge în continuare. Primărie mobilă, vezi? Da, este o primărie mobilă. Se mai caută pe Google în primăria respectivă, exact, și se află tot. Da. După aplicarea legii astea a salarizării, unor bugetari li s-au mărit salariile brusc peste orice măsură, altora nu. altora dimpotrivă, dar unii au pățit chestia asta. Oamenii de afaceri spun că angajații lor sunt tentați să treacă la stat, pentru că la stat programul de lucru e mai scurt și stresul e mai mic. Așa că e mai scurt, dar e fix. Programul de lucru? E fix. Da? Fix. Încep și termin la aceeași oră. Așa. Salariile din privat sunt